Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 marca jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Spotkania premiera z opozycją w sprawie koronawirusa będą odbywały się cyklicznie. W Wielkiej Brytanii zmarła pierwsza osoba zakażona koronawirusem. Ponad 10 tysięcy uwag zgłoszono do lokalizacji dróg i szlaków kolejowych prowadzących do centralnego portu komunikacyjnego. Spotkania premiera z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych będą odbywały się cyklicznie. Kluby i koła będą od poniedziałku dostawały biuletyny z informacjami o działaniach, które są podejmowane w związku z potwierdzeniem w naszym kraju koronawirusa. To najważniejsze ustalenia, jakie zapadły w trakcie spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami parlamentu. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki po rozmowie z szefem rządu pochwalił pomysł spotkania i jego przebieg. Bardzo konkretne spotkanie, informacja ministra, informacja rządu, pytania opozycji, opinie opozycji. No jednym słowem pożyteczne, umówiliśmy się następny raz mniej więcej za tydzień. Wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak powiedział, że oczekuje wyłączenia sprawy koronawirusa z bieżącej polityki i trwającej kampanii prezydenckiej. Sprawa jest zbyt poważna i zbyt rzutuje na zdrowie milionów Polaków, żeby używać tego do polityki, zwłaszcza w kampanii wyborczej. Podkreślaliśmy kwestię współpracy z samorządami, że te podziały polityczne, które są w Polsce, nie powinny wpływać na współpracę wojewodów z samorządowcami. Premier zapewnił, że takie sygnały wojewodom przekaże. Marcelina Zawisza z Lewicy Razem po naradzie wyraziła zadowolenie z formy spotkania. Przekazała, że jako przedstawicielka partii opozycyjnej dostała kompleksową wiedzę na temat działań, które rząd podejmuje w związku z koronawirusem. To, co jest dla nas bardzo istotne, to że mogliśmy zadać pytania, na które nie uzyskaliśmy informacji w trakcie posiedzenia Sejmu, ani w trakcie posiedzenia Komisji Zdrowia. Z takich rzeczy, które zadeklarowaliśmy, to że Lewica będzie pomagała, jeżeli tylko będzie to w naszej mocy, w rozwiązaniu problemu i nie będziemy w żadnym sensie przyczyniać się do siania paniki. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia mówią o 92 pacjentach, którzy w związku z zagrożeniem koronawirusem leżą w szpitalach. W Wielkiej Brytanii zmarła pierwsza osoba zakażona koronawirusem. Służby medyczne podają, że była to osoba w podeszłym wieku i miała inne problemy zdrowotne. Oficjalnie podano, że od wczorajszego popołudnia zanotowano 30 nowych przypadków zakażeń. Przynajmniej 1/5 wszystkich przypadków zanotowano w Londynie, ale wirus jest obecny w Szkocji, w Irlandii Północnej czy w Midlands. Nie jesteśmy już w sytuacji, gdy głównie skupialiśmy się na powstrzymywaniu, dodając do tego tylko elementy opóźniania. Obecnie opóźnianie to główny komponent. Mówi naczelny lekarz Anglii Chris Whitty. Dlaczego opóźnianie jest istotne? Bo punkt szczytowy przypadłby wtedy, gdy na dworze będzie cieplej, co teoretycznie może spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa, ale także dlatego, że naukowcy zyskają więcej czasu na jego zbadanie. Chris Whitty podkreślił jednocześnie, że śmiertelność choroby jest niska. Według dostępnych danych wynosi 1%, choć prawdopodobnie jest jeszcze niższa ze względu na to, że część przypadków nie została zdiagnozowana, choćby dlatego, że przebiegały jak zwykłe przeziębienie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Do tej pory zgłoszono ponad 10 tysięcy uwag do lokalizacji dróg i szlaków kolejowych prowadzących do centralnego portu komunikacyjnego. Uwagi można wnosić do 10 marca do Ministerstwa Infrastruktury listownie albo mailowo. Po ich przeanalizowaniu w ciągu kilku miesięcy zostanie przedstawione rozwinięcie strategicznego studium lokalizacyjnego inwestycji centralnego portu komunikacyjnego, zapowiada pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała. To znaczy wszędzie tam, gdzie proponowane były nowe przebiegi, a wstępna analiza wskaże, że one na przykład nie są w sposób oczywisty znacznie droższe albo w sposób oczywisty mniej korzystne, one zostaną uwzględnione w studium, także w niektórych miejscach pojawi się czwarty wariant, piąty wariant. To oczywiście z góry nie przesądza, że te poprzednie są nieaktualne, ale do dalszej analizy oceny środowiskowej i dalszych pogłębionych konsultacji społecznych zostaną uwzględnione w studium. Centralny port komunikacyjny będzie węzłem przesiadkowym między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Jego główną częścią będzie port lotniczy Solidarność, którego otwarcie jest planowane pod koniec 2027 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wdące jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, a w górach także śniegu. W górach silny, porywisty wiatr. Nad ranem od minus 5 stopni na Podhalu do plus 1 w centrum i 3-4 na zachodzie. Jutro w Zakopanem 3 stopnie, w Augustowie i Szczecinie 6, w Warszawie 7, w Rzeszowie 9, a we Wrocławiu 10. Trójka.

Nagranie Pearls z premiery, z płyty duetu Calls, która oficjalnie ukaże się jutro w wersji cyfrowej. Na wersję fizyczną zostanie nam jeszcze poczekać, i wtedy też ta płyta będzie płytą tygodnia w programie alternatywnym. My jednak spotkamy się z duetem Calls już teraz, podsłuchując także, jak brzmi cały album. Od razu powiem, że to nagranie rozmowy zarejestrowaliśmy jakiś czas temu. Ważne jest to, jaki to był czas temu, jeszcze przed całym szaleństwem związanym z wirusem, chociaż Kacha była wtedy trochę chora. Mówię o tym wyłącznie z tego powodu, że od czasu do czasu będzie to słychać. No ale jeżeli ktoś chce mieć poczucie, że wszystko dzieje się tu i teraz, to włączamy magię radia. W naszym studiu Kacha Kowalczyk. Dzień dobry. Dzień Witam dobry. Serdecznie. I Łukasz Rozmysłowski. Dzień dobry i dobry Dzień wieczór. Dzień dobry Państwu. No to cieszę się, że tak zaczynamy kulturalnie od Państwa. Państwo nagrali drugą płytę i o tej płycie chcemy dzisiaj porozmawiać. Czy kiedy zaczynał się duet Calls, kiedy szła ta pierwsza fama, że są takie zdolne dzieciaki na Śląsku, spodziewaliście się, że właśnie będziecie o drugim albumie opowiadać? Nie, no nie. Tego się chyba nie ma w głowie i się nie zakłada raczej, chyba że ktoś jest bardzo pewny siebie i już zakłada jakąś wielką karierę od razu. Raczej tak cały czas idziemy dziwnie, łapaliśmy chwilę i nie myśleliśmy o przyszłości. Tak, łapiemy chwilę ciągle. No. Tak, przez długi czas jakby ale funkcjonowania tego zespołu. Ładne jest to łapanie chwili, bo to też jest łapanie jakichś takich okazji, które się zdarzają, prawda? Że nagle ktoś mówi, że coś dla niego jest istotne i może byśmy zrobili coś razem. Dużo było takich sytuacji od momentu zadzierżgnięcia duetu. Pytam pewno, o te momenty na ważne. Pewno sesja dla KXP na Ofie była dla nas kluczowa. W sensie ja już chyba nie lubię tego nagrania za bardzo, w sensie widzę tam wiele różnych ale do dzisiaj błędów, jest ważne bardzo. Ale nagranie. To jakby rozpoczął jakiś taki fajny moment chyba w naszej karierze. Więc na pewno to, a drugi, teraz wszyscy na mnie wzrok skierowali. Na teraz Łukasz jest, mówi. Nie da się tak w tym studiu. Moment, drugi moment. Pierwsza audycja w Trójce. Dobrze, a na serio? Ale to nie, też to był taki, kluczowe, ale naprawdę, w sensie, Pamiętam, że nasz menedżer nas... Mama mówiła, bo idziecie do Trójki. Nie, właśnie nasz menedżer mówił, że mamy się nie wygłupiać, że to jest ważne radio. I no żebyś, poważnie. No i tak nas strasznie nakręcał. No, przed tą rozmową o Tamagotchi. Nie wiem, czy pamiętasz, że byliśmy tacy wyspinani i pamiętam, że rzuciłem nawet nazwę jakiejś knajpki gdzieś i ty zażartowałaś, że tutaj się tak nie mówi, a ja byłem wyspinany, bo nasz menedżer jeszcze nas nakręcał przed tym, że to jest ważne radio państwowe i mamy uważać i bardzo wielu słuchaczy. Muszę koniecznie sięgnąć do tego wywiadu, bo teraz mnie zaintrygowało, jaka to jest knajpka, ale myślałam przed naszym dzisiejszym spotkaniem, przed którym mam nadzieję już nie jesteście pospinani i nikt was nie stresował, o takich rzeczach, które ja z kolei wam zawdzięczam i mogę to jasno powiedzieć, to nie jest żadne podlizywanie się, że bardzo lubię słuchać waszej muzyki, ale też bardzo lubię was obserwować w różnych miejscach, nawet niekoniecznie takich oficjalnie waszych, ponieważ zawsze coś z tego mam. Jakiś taki, a to jakiegoś człowieka, którego potem też zaczynam sprawdzać. Tak w przypadku tej płyty było z Kasią Worek. A to jakieś miejsce, a to jakiś przedmiot, a to jakiś obraz. Bardzo to działa tak interesująco, ale myślę, że wy też jesteście takimi ludźmi, którzy z kolei od innych biorą podobne impulsy. Mhm. Jak złapimy kogoś bardzo ciekawego, to zazwyczaj właśnie jest tak, że potem chcemy z tą osobą współpracować, tak jak teraz się stało z Jakubem Owczarkiem, z Łukaszem Jasiukowiczem. Tak, którzy właśnie są odpowiedzialni za najnowsze zdjęcia. No i wykorzystujemy wszystkich zdolnych ludzi, których poznajemy na naszą korzyść. A zdarza się, że czasami ci zdolni mówią nie, Calls to mi kompletnie nie leży? Oj kurczę, nie przypominam sobie w sumie takiej sytuacji. Może dlatego, że po prostu wybieramy ludzi, którzy mogą tak reprezentować podobny jakiś zazwyczaj to wygląda tak bezpiecznie, tak jak myśmy się z Kasią poznawali, że jak gdzieś skomentowałem jej filmik, ona potem zobaczyła i też do mnie napisała, to my tak samo, jak się zaczepiamy gdzieś w mediach społecznościowych, jakieś komentarze, ktoś zobaczy, że Calls mu skomentowało, on tam nam coś polajkuje, potem jakiś taki kontakt się powoli rozwija. Z Epką na przykład Klan tak było, że też jakby znaliśmy się z tymi ludźmi i jakby czuliśmy to. Ale do oprócz Shaftera, bo Shafter to był rzeczywiście kontakt internetowy wtedy. Ale to też ale stwierdziliśmy, był taki kontakt właśnie. Że czujemy jakiś taki, że jest jakiś taki punkt wspólny między naszymi twórczościami. Tak, i o Epcyklan też opowiadaliśmy, bo tam przy każdym utworze też była opowieść o spotkaniu z konkretną osobą zaproszoną do współpracy. Na płycie, o której chcemy pogadać, na Doku Soap, nie ma tych gości wielu. I ten wątek rozwiniemy. Na szczęście możemy przerwę wypełnić utworem, który właśnie z gościem powstał. Tak brzmi oberek z nowej płyty DocuSoap, duetu Calls. To jest ten utwór, który powstał z gościem, jedynym gościem na płycie duetu. Jest jeden gość, producent Felicita, czyli Dominik Dworak. To znaczy on wodzi się z Anglii, ale ma polskie pochodzenie, chociaż jakby nigdy tutaj nie obcował i też nie zna polskiego. Wiesz, tak dobrze z naszego życia wiesz, że nigdy tutaj nie obcował? Tak, bo w ogóle historia naszego poznania jest strasznie dziwna, bo to było jakoś 2 lata temu i Felicita myślał, że jestem fotografką i napisał do mnie na Instagramie, czy mogłabym zrobić zdjęcia towarzyszące jego albumowi, który został właśnie wydany w takiej wytwórni PC Music, która nas jakby mega też ekscytuje. I pamiętam, że byłam trochę w szoku, bo jakby nie zajmowałam się jakoś profesjonalnie fotografią, a później te zdjęcia trafiły do The Guardian, jakiś paper magazynów. Czyli zrobiłaś tę sesję? Tak, zrobiłam tę sesję i spotkaliśmy się tutaj w Warszawie. Miałam wrażenie, że to spotkanie było niezręczne z mojej strony, bo ja bardzo dziwnie odbieram, znaczy dziwnie się zachowuję przy reakcie. Pierwszym poznaniu, ale Felicito jakoś kontynuował znajomość ze mną i dowiedział się właśnie, że ja mam, że mam ten zespół i też przyszedł później w Londynie na nasz koncert i tak jakoś i przeprowadził się drugiego kolegę, który też wydaje w PC Music i... No i tak się jakoś narodziła ta znajomość, że mamy taki stały kontakt, a właśnie ten numer, który jest na płycie, nagraliśmy w Cieszynie u Łukasza. Odwiedził nas właśnie. To jest jedyny kawałek, który powstał tak klasycznie, że się spotkali ludzie i zaczęli tworzyć muzykę. Jam session. Magiczne. No. Naprawdę? Takie jam session elektroniczne? No. Felicito jest takim eksperymentatorem muzycznym, że tworzy taką zazwyczaj chyba elektronikę eksperymentalną. Tutaj to wyglądało tak, że on wziął moją klasyczną gitarę, którą kupiłem na rynku w Cieszynie za 20 zł z Elixa. Wziął moją gitarę i zaczął jakieś riffy sobie wymyślać i ja to nagrałem na mikrofon i wszystko było takie DIY i wyszła taka z tego dziwna, psychodeliczna ballada. Ja Felicito poznałam za sprawą festiwalu Unsound. Zresztą ta jego współpraca z zespołem Śląsk dla mnie cały czas mega intrygująca. Właśnie dużo osób zapamiętało właśnie ten spektakl, jeśli można tak to ująć. Właśnie ciekawe, że tak to zrobiło takie wrażenie na ludziach w Polsce. Bo też. Ale na świecie chyba też się podoba, bo... No właśnie, on teraz cały czas pracuje, z tego co słyszałem, cały czas siedzi w Chinach, w Szanghaju. Tak, a jeśli chodzi o ten spektakl Soft Power, to się nazywało? Tak, Soft Power. No to jest tak, że jakby ten spektakl jest pod booking festiwalu Unsound i po prostu Unsound jakoś tak współpracuje, że z różnymi miastami i ostatnio chyba w Nowym Jorku właśnie. Kończyli rok w Nowym Jorku. Zresztą tam była odsłona festiwalu Unsound, który też pokazuje różnych artystów i organizuje festiwale w różnych miejscach na kuli ziemskiej. Widzieliście ten spektakl, czy nie? Ja nie. Ja widziałam na internecie fragmenty. No właśnie, ale to dopiero... Bo wtedy nie byłam na tej edycji Unsoundu jeszcze. To był rok 2016, byłaś w podstawówce, ale... tak, nie, no, jeszcze nie no, słyszałam no, takiej no, muzyki. No. W każdym razie robiło to naprawdę bardzo ciekawe wrażenie. Ostatnio się dużo pojawiło projektów, które gdzieś tam sięgają znowu do muzyki tradycyjnej. Taka kolejna fala i łączą to z czymś współczesnym, ale akurat w 2016 to znowu miało taki walor świeżości. Szczególnie, że robił to osoba, która jakby nigdy nie żyła w Polsce. To jest ciekawe. Skąd wiesz? I'm dlaczego tylko jeden gość? Po epce można było się spodziewać, że to będzie wasz sposób życia artystycznego i bycia, czyli łączenie się z goście. Innymi i goście, nagrywanie wspólne. Chcieliśmy na epce wykończyć, tak bym powiedział, wszystkich gości i na płycie zrobić taką formę, że sami wszystko robimy, ale nie wyszło i nie wiem, jak, dlaczego zrobiliśmy w sumie fita. No nie przychodziło nam, też nikt nam nie przychodził jakoś do głowy. Że wyczerpaliśmy temat na epce. Tak też, takie w sumie też założenie było, ale możliwe, żeby... że w przyszłości się pojawią jakieś wydawnictwa z fitami jeszcze. No. Bo ten materiał, który był na epce, miał być na płycie, tylko zdecydowaliśmy w międzyczasie, że fajnie by było to skleić w jedną całość i wcześniej wypuścić materiał całkowicie po polsku i też z gośćmi. Więc i wyczerpać ten temat, a płytę zrobić jako już inną całość. Ta płyta jest bardzo inna i jest inna od debiutu, inna od tego, co po drodze słyszałam. Mogę nawet próbować nazwać swoje wrażenia, które powodują, że tak myślę. Tylko chciałam jeszcze jedno pytanie zadać a propos tego, że powiedziałeś, Łukasz, że utwór z Felicitą był jedynym, który powstał w takim tradycyjnym sposób, że się spotkaliście. To znaczy, że wszystkie pozostałe między tobą a Kachą powstawały bez takiego wspólnego siedzenia i pisania? To znaczy, na samym końcu się spotkaliśmy razem, ale głównie to była właśnie współpraca zdalna. W sensie Łukasz miał bank różnych baz, takich lupów, jakichś, nie wiem, 30 Reszta sekund, kawałków 40. Powstała w ten sposób, że ja miałem właśnie jakieś pomysły pozapisywane na dysku, Kasia miała dostęp do tych pomysłów i ona tak, sobie, pracowałam sobie wybierała na nich. Najfajniejsze. Kasia sobie prowadzi selekcję, dobra, ten może być i mi mówi, tutaj mi zrób zwrotkę. I tak to, i potem sobie jakoś dogadujemy i na końcu się spotkaliśmy tam jakieś ostatnie trzy tygodnie szlify, przed terminem oddania płyty, spotkaliśmy się i doklejaliśmy wszystko i nagrywaliśmy i zrobiliśmy płytę z tego. No bo właśnie nie chcieliśmy jakby powtórzyć błędu z płyty Tamagotchi, gdzie siedzieliśmy razem 2 tygodnie. Ciężko później było tak. No nie możemy za długo siedzieć. No. W sensie jak pracujemy... Czyli to jest zdrowa forma dla was tak, akurat, znaczy, tak? Jak no. pracujemy razem przy muzyce i tak bardzo długo, w sensie jesteśmy razem, to no jakoś tak dziwnie później, dziwna atmosfera panuje. No pamiętam, że przy Tamagotchi było tak, że Kacha w sumie zamieszkała na jakieś 2 tygodnie no. u mnie w domu. Było różnie. Z humorami. Rozumiem. To znaczy, a teraz ja do Kachy przyjechałem akurat, ale tak na parę dni. Też byłem, tak, a rzeczywiście były takie parę dwie tygodni sesje, z no? rzędu. I to fajnie przebiegło, ale to właśnie były 2-3 ale, dni. Ale wystarczy. No. Czyli wy się przyjaźnicie, tak? Ale tak intensywnie przebywacie ze sobą, że to nie może za długo trwać. Czy też intensywna ta relacja Nie wiem, jest? Na czym to polega. Mamy taki, powiedzmy, codzienny kontakt ze sobą. Rozmawiamy ze sobą, mamy wspólne tematy. Ale właśnie tak... jak pracujemy razem, to też trzeba jakiś taki umiar Mamy znaleźć. Mamy kompletnie no. inne sposoby na pracę. To chyba się gryzie i zazwyczaj mnie to frustruje. Potem zaczynają się jakieś takie właśnie grzyty między nami. Zażartowałam sobie trochę z waszego wieku przy okazji festiwalu Unsound, a teraz opowiadacie właśnie o czymś, co wydaje się jakąś taką dojrzałą... problemy ludzi dorosłych. Sytuacją i rozwiązaną tak wydaje się też racjonalnie, czyli że skoro lepiej jest oddzielnie, to zróbmy oddzielnie. Zaskakujące jest to, że efekt jest taki spójny. Jedna tylko jeszcze pytanie techniczne. Czy ty nagrywasz też sama siebie w wokale, czy nagrywacie to jednak potem razem? Tak, znaczy teraz nagrywałam sama w wokale głównie, tylko była taka sesja, że Łukasz raz przyjechał, dogrywałam jakieś tam rzeczy jeszcze przy Łukaszu. Tak, no. Ale głównie właśnie, bo ma mikrofon w mieszkaniu, więc... Kasia wzięła mikrofon i zrobiła studio wokalne u siebie, ja mam studio produkcyjne u siebie i... No, ale jak coś tam nie grało, to potem i tak dogrywaliśmy wszystko jeszcze wspólnie, że ja realizowałem nagrania Kachy. Emotions too intense, no center in my brain. I don't wanna, I don't. Bitter Cold, szałowy utwór z nowej płyty duetu Colds. Słuchanie w ogóle tej płyty w słuchawkach dostarcza wielu, wielu ciekawych dźwięków, oddechów, takich mlaśnięć drobnych. Bardzo czasami to aż przypomina te szeptania, które się sączą do uszu w internecie. Ale wracamy do rozmowy z zespołem. Pierwszą rzucającą się oczywiście w uszy różnicą pomiędzy najnowszym albumem a tym, co znamy do tej pory, jest miejsce głosu Kachy. Kacha wyszła naprzód. Super, że to wyczułaś, bo faktycznie tak się stało. No, bo ja jakoś tak zaczęłam mieć jakieś wąty do reverbu trochę. No, Kasia kiedyś wszystko chciała takie zamglone, zreverbowane, a teraz zaczęła słuchać między innymi, myślę, że od Tirzy też to się wzięło, tak. Bo ona ma taki bardzo czysty wokal. Zaczęły mi się podobać jakieś takie przejrzyste miksy w muzyce. No i to jest jakaś taka zmiana u mnie, bo zawsze jednak przesadzałam z tym reverbem, delayem. Mówiła tutaj o efektach, z których się korzysta. A teraz Kacha zaczęła się zgadzać na czysty wokal, chociaż i tak nie jest... Nie, no znaczy jest nawalone jest, tam tak. efektów, ale wokal jest powiedzmy bardziej przejrzysty. Ale na ostatnim kawałku na płycie, bo to jest utwór Coral Reef, tam jest bardzo czysty wokal z tego, co pamiętam. Taki, że Kacha się już troszkę się zastanawiała, czy nie, ale ja mówię, że brzmi to bardzo fajnie, naturalnie i pasuje to do tego, że jest bardzo taki rozmyte pianino w tle i wszystko jest takie marzycielskie i na tym jest taki czysty wokal i to brzmi ciekawie. Czyli ta zmiana wynika wyłącznie jakby z tego, że zmieniło ci się w głowie i to jest formalna sytuacja, tak? To nie jest też tak, że przedtem to było efektem jakiegoś chowania się, czy też innego szukania miejsca dla siebie w tej strukturze muzycznej? Nie, to po prostu upodobania się trochę zmieniły. Więc jak za rok wyjdą kolejne, jakieś nowa moda na miks wokalu i ulubione artystki. Nie, że tak podążam za modą, ale aha, bo ja słuchałam też, właśnie bardzo mi się spodobała płyta FK Twix Magdalene i tam właśnie ten wokal jest też, no miks w ogóle cały jest bardzo przejrzysty na tej płycie. To nie znaczy, że jakby przestałam lubić właśnie jakieś pogłosy czy rozmarzone wokale, bo to też gdzieś tam mnie kusi. Fajnie jest to połączyć właśnie ze sobą. Chciałem dodać, że inspiracje okazało się mają też wpływ na techniczną stronę muzyki, czyli na miks właśnie. I to jest ciekawe, bo Kacha nie zajmuje się tym, a jednak zainspirowało to proces twórczy i proces techniczny, można tak nazwać, procesem technicznym, miks muzyki i mastering, i że to też zainspirowało właśnie nas do czegoś. Wcześniej tak jak Kacha mówiła, uwielbiała się jak to powiedzieć? Kąpać się w reverbie, w efektach. Reverb to nie wiem, może będzie przystępniejsze i bardziej zrozumiałe polska wersja pogłos. Nie wiem, też jeśli ktoś się nie interesuje miksem, bardzo mało ludzi pewnie się interesuje miksem, to nie będzie znała tego określenia. To jest taki efekt, kiedy się rozmywa wokal, tak jakby ktoś krzyknął w kościele i to się tak rozmywa i bardzo długi jest pogłos. I Kacha kiedyś uwielbiała to bardzo i żaden kawałek nie mógł zostać wypuszczony bez tego efektu. Teraz najnowsze inspiracje Kachy pozwoliły na usunięcie tego i jakąś taką wyważoną opcję, więc... Ale też jest i tak dużo reverbu. Jest też dużo i dużo innych efektów takich robotycznych i też to wynika z naszych inspiracji najnowszych, bo też słuchaliśmy ostatnio dużo muzyki między innymi z wytwórni Nuxe, PC Music, która tak, właśnie nas zainspirowała. Postklubowe klimaty. Która zainspirowała właśnie... Numery. Postklubowe? Teraz postklubowe. Jest też takie określenie? Tak, można właśnie tak określić. No właśnie, co to znaczy postklubowe? Co to znaczy? Znaczy muzyka klubowa? To taka muzyka, że wyszedłeś z klubu i jeszcze ci coś dudni cały czas. No, jest taka zdekonstruowana, to jest częste słowo, tak? Co znaczy, że jest muzyka też postinternetowa? Tego też nie rozumiem. No, że czerpie chyba z jakichś memów. Nurtów internetowych? Tak. I jest wykorzystywanie różnych źródeł też z internetu, jakieś łączenie, nie wiem, filmików z YouTube'a z jakimś innym medium. Ja dokończę, że chciałem dokończyć i podkreślić ten temat, jeśli chodzi o stronę techniczną, że inspiracje Kachy i moje pozwoliły na zmianę właśnie miksu, czyli na zmianę technicznej strony tak, muzyki. Tak, bo w ogóle jakby to, czego słuchamy, często się bardzo pokrywa jakoś. Thank you. Coral Reef, utwór z płyty duetu Coles, głos Kachy, który z jednej strony transmituje oczywiście słowa i jest środkiem wyrazu, ale z drugiej strony traktowany jak instrument, czy jak jedna z warstw w tej muzyce jest w różny sposób obrabiany, chociaż kontekst akurat tego utworu Łukasz wyjaśnił bardzo dokładnie. Wracamy do rozmowy. Kolejne wrażenie, które wiąże się z DocuSoap, jest takie, że to jest płyta, moim zdaniem oczywiście, dużo przystępniejsza od debiutu. Miałam podejście, żeby zrobić piosenki. Tak, ale... że chciałaś bardziej przystępniej, tak? Znaczy, nie, może nie przystępniej, nie tylko, żeby właśnie były refreny, bardziej chwytliwe melodie, ale jednocześnie, żebyś tam pobawić troszkę. Ale jak rozmawiamy z ludźmi, to właśnie dużo osób mówi, że to jest mniej przystępne i takie. Ale to też nie było tak, też nie było tak, że dogadywaliśmy to wszystko, że mieliśmy jakiś oficjalny pomysł na płytę i robiliśmy płytę według jakichś tam wykładników, tylko to wychodziło wszystko po drodze. No tak, tylko że na przykład moim założeniem było głównie, też... żeby takie było marzycielskie R&B, a... to jest, nie wiem, może jakieś 50% płyty, bo jednak wyszła taka zupa muzyczna. To jest ciekawe to, że jest parę kawałków, które powstały dawno temu, między innymi Hockney chyba jest takim kawałkiem. Tak, to już 2 lata i temu. I on był bardzo taki spokojny, a niedawno, jak kończyliśmy płytę, pamiętam, że zmiksowałem go, wokal tak bardziej autotune'owo, co się Kasi na początku nie podobało, bo mówiła, że jej się to gryzie z utworem. Ale teraz jest lepiej, no. No trochę, ale, ten album jest troszkę taki memowy, taki śmieszny. Ja rzeczywiście jakby miałam podejście, żeby to były piosenki bardziej. Czy tak wyszło, to nie wiem. Moim zdaniem wyszło, w tym sensie takim, który cały czas nie odbiera tej płycie jak przyjemności obcowania z ludźmi, którzy wiedzą, że nie muszą się podlizywać, tak bym to określiła, metaforycznie. Chociaż pokusa, żeby się podlizać, pewnie może występować. Ja nie wiem, czy wam się przez ten czas od debiutu do dzisiaj, do momentu premiery drugiej płyty zdarzyły jakieś takie momenty, kiedy ktoś was chciał jakoś troszeczkę podrasować i wykorzystać. Nie wiem, że pasowalibyście ciut bardziej ulizani do jakiegoś napoju albo gdzieś, że można było was trochę podkręcić i skorzystać z waszej... Zdarzały się takie oferty, nie powiem. Mieliśmy jedną taką propozycję, ale ona była na takim etapie, tak bardzo początkowym etapie, że jeszcze nie mieliśmy żadnych takich propozycji, że ktoś by nas miał ulizywać albo mówić, że mamy wyskakiwać z jakiejś pralki, ubrani jakoś tam. No nie wiem, jeszcze nie mieliśmy żadnej propozycji, takich chęci od kogoś, że ktoś by nas chciał odpicować, zrobić z nas gwiazd estrady polskiej. Ja miałam jedną ofertę, ale... Tak? A wiem ale... o niej? To jest... Nie chcę o tym opowiadać, ale... Ale to jest ta, o której wiem, tak? Tak, ale nie zgodziłam się właśnie, bo nie chcę współpracować z nieetycznymi markami. Ale też nie myślałam wyłącznie o jakimś takim komercyjnym aspekcie tego, że można sprzedać muzykę albo reklamować jakieś produkty, ale też o tym, że... Można kuszenie, żeby zrobić coś bardziej przystępnego. Dopasować coś, co może... do rynku na przykład, mieć taką perspektywę. Macie nad tym 100% kontrolę. Jeśli chodzi o Coles, tak. Nie wiem, jak tam inne projekty. Aha, ty masz jeszcze jeden inny z nim, jak to tam wygląda. Może jesteście sterowani przez, jak, przez nie, jak, no, na jakiegoś nie. kogoś tam. Na pewno nie. No. Nie, no w sensie mój drugi projekt, no to jest już jakby totalna taka nisza i ostatnio... Swoboda. Graliśmy na Unsoundzie właśnie w październiku i na tym się skończyło w sumie na razie. No to nie wiadomo, jak to będzie. Ale wiadomo, że mamy czasami też takie myśli, czy nie zrobić czegoś przystępniejszego jakby, bo jednak utrzymujemy się z muzyki. Nie mam takich myśli. Przypuśćcie, czasami takie, są jakieś że... takie rozkminy, o, czy ludzie w ogóle przyjdą na koncert, ale później się okazuje, że przyjdą, więc mówię, a, no to jednak można, znaczy warto w to brnąć, no, dalej. Czy jesteśmy na tyle otwarci, że dla mnie nie jest siarą robienie jakichś kolabów bardzo szerokich, takich z różnymi bardzo ludźmi. Tak, teraz na Klanie robiliśmy takie chyba niespodziewane dla niektórych kolaby, że wzięliśmy Kubiego producenta, Belle Ćwir, a nie wiem, czy inne zespoły z alternatywy polskiej by się na coś takiego zdecydowały. Bo też zrobiliśmy Psytrance z moim kuzynem, Kubi producentem. nie wiem, czy znasz ten kawałek Goodbye. Zagraliśmy go na końcu na openerze. Znowu o tym przypominam, ale to było bardzo, to jest bardzo fajne wspomnienie. Jak biegaliśmy sobie z Kubim po takim korytarzu na tęcie na openerze i leciał z głośników. Tak, a na scenie tak właśnie... Tak typowo opuszczony z playbacku Psytrance. Bella Ćwir, Bobek, paliła papierosa sobie się. No to było, nie wiem, ja miałam wrażenie, że to się nigdy nie wydarzyło. No, ciekawa scena. Ale zrobiliśmy... też kontrowersyjna, bo podzieliła trochę ludzi, w sensie jedni mówili, że to był najlepszy koncert, a drudzy, że najgorszy. Ale mało było tych negatywnych komentarzy. No, chociaż zdarzyły się takie, że ktoś znaczy w sensie, mówił, bo że... to mogło zaskoczyć ludzi, jeżeli przyszli tylko dla jakiegoś klimatu i chcieli się uspokoić i nagle na końcu wyskoczyliśmy z czymś takim. No. Ale ogólnie jesteśmy otwarci na... Wiele? Chyba? Nie tak, wiem. Tak, tak, na pewno. Więc możecie się spodziewać różnych rzeczy jeszcze dziwnych. Duet Calls i ich najnowsza płyta DocuSoap od jutra w wersji cyfrowej będzie można słuchać jej w całości i super to jest przygoda, gdyby ktoś mógł posłuchać w jakiejś dobrej jakości albo na dobrych słuchawkach, to w ogóle znajdzie wiele smaków. A propos, Ten wątek kojarzy mi się z autorem naszej płyty tygodnia, bo mamy taką płytę, to album Nuna, bardzo szczególny, o czym rozmawialiśmy dużo wczoraj. Pytanie konkursowe już zapisałam na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny w naszym artykule, który zatytułowany jest Młodość. Powiem jeszcze, że dzisiejszy program i jego napisy końcowe to Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. No i oczywiście duet Calls, który właśnie teraz zakończy nasze spotkanie. Czy jest jeszcze coś, co chcielibyście podkreślić, zaznaczyć, zanim cały świat usłyszy waszą nową płytę? Chyba nic. Nasi słuchacze są tak fajni i tak również otwarci, że właśnie bardzo mało osób się dziwi tymi naszymi... Bardzo mało osób było zdziwionych po tych naszych pomysłach, że wydaje mi się, że nic nie musimy mówić, tylko oni są gotowi na wszystko. Piękna byłaby to puenta, ale muszę zadać jeszcze jedno pytanie. Ostatnie. Oczywiste jest, jak rozwinęliście się jako artyści, teraz mam na myśli wyłącznie muzykę, w sensie wasze umiejętności się zwiększyły. W moim przypadku na pewno ja się bardziej rozwinęłam i jak sobie patrzę na jakieś nagrania takie, nie wiem, z 4 lat, to wydaje mi się, że nie umiałam śpiewać za bardzo. Wiadomo, że jeszcze muszę wiele się nauczyć w śpiewie, podciągnąć różne rzeczy, ale to jest bardziej taka świadoma żonglerka wokalem, że mam jakieś założenia, że chcę robić R&B, więc mogę to zaśpiewać, a na początku byłam raczej zafascynowana jakimiś takimi celtyckimi głosami, tam The Cranberries, Sinead O'Connor i tak mocno wręcz zaciągałam tak folkowo, tak do przesady i tak grubo śpiewałam, tak wydzierałam się wręcz. Taka, nie wiem, mi się daje, że to jest taka polska tendencja trochę, że wszystko musi być takie wzniosłe i takie głośne i takie grube. Polska tendencja. Znaczy wokalna. Grube, wzniosłe i głośne. Taka tendencja wokalna. Mówisz to w polskim radiu, uważaj. Ale nie, że taka wokalna, że tak popularne to jest chyba dosyć, a mi się to przestało jakby podobać i nie chce się już wydzierać. Po prostu tylko jakoś tak świadomie, subtelnie śpiewać. Gdyby to była gazeta na bank, tytuł tego wywiadu brzmiał, bo nie chce się już wydzierać. Ja się też totalnie się rozwinęłem, jeśli chodzi o stronę techniczną i na pewno też jeśli chodzi o produkcję. I zacząłem też śpiewać. Zaczął mi się podobać mój głos i jestem gotowy na więcej. I cały czas też się uczę miksu i masteringu, więc to jest bardzo fajne, że mogę to kontynuować i że ludzie chcą kupować płytę chyba, nie wiem, mam nadzieję, że chcą kupować płytę, zaraz za niedługo się okaże to wszystko, czy nadal będę mógł się w tym rozwijać, a jeśli nie, to będę pracował i dalej będę robił muzykę. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym dziękuję studiu. Dziękuję bardzo, bardzo miło było, jak zwykle. Kacha i Łukasz byli naszymi gośćmi. Sometimes I swallow everything and disappear. Major tricks, only wearing mental total eclipse. Sometimes I see more dead than anyone thinks. Maybe ghosts, dirty hands in the I keep you.